Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Świat reaguje na nowe cła Donalda Trumpa. Ochronę swoich interesów zapowiada Unia Europejska. W piątek lub sobotę będzie informacja, czy woda z wodociągu na Mazowszu może być wykorzystywana na cele sanitarne. Policjant z Pomorza wystawiał fałszywe mandaty. Pieniądze wpływały na konto kolegi. Prezydent Donald Trump uderza w świat nowymi cłami. Nowe stawki wynoszą od 10% dla większości krajów do 54% wobec Chin. Amerykańskie cła na produkty z Unii Europejskiej wyniosą 20%, z kolei 25% na wszystkie samochody importowane do USA. Z nowych ceł została wyłączona Rosja. Dlaczego? O tym Marek Wokuski. Biały Dom kalkulował taryfy celne na podstawie deficytu handlowego z poszczególnymi krajami. Najwyższa stawka dotyczy Chin, ponieważ do obowiązujących już wcześniej 20% ceł Amerykanie dołożyli 34%, co łącznie daje 54%. W przypadku Unii Europejskiej, kalkulując cła wzajemne, rząd Trumpa nie uwzględnił usług, w których Stany Zjednoczone mają znaczącą nadwyżkę z Europą. Dlatego kraje europejskie zostały objęte wysoką 20% stawką. Biały Dom tłumaczył, że Rosja, Białoruś, Korea Północna i Kuba nie zostały objęte dodatkowymi cłami, ponieważ wcześniej nałożono na te kraje znaczące sankcje. Jednak Rosja nadal eksportuje do Stanów Zjednoczonych produkty o wartości 3 miliardów dolarów i gdyby wobec Rosji zastosować tę samą kalkulację, jaką zastosowano do Europy i innych krajów, to powinna zostać objęta stawką w wysokości 42%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Reakcje światowych mocarstw można było przewidzieć. Władze w Paryżu chcą uderzyć m.in. w amerykańskich gigantów cyfrowych. Już wiadomo, że rozpętana przez Amerykanów wojna handlowa będzie miała poważne konsekwencje dla francuskiej gospodarki. Z Paryża Stefan Folzer. Jesteśmy gotowi na wojnę handlową, zapewnia rzeczniczka francuskiego rządu. Sophie Primas zapowiada dwuetapową reakcję Europejczyków. W połowie kwietnia odwet za cła na stal i aluminium, a przed końcem miesiąca uderzenie w kolejne amerykańskie towary oraz usługi. Chodzi na przykład o usługi cyfrowe, które obecnie nie podlegają żadnym taryfom, a mogłyby. Myślimy o firmach GAFA, ale też o dostępie do naszych przetargów publicznych. Powiedziała Radio RTL Sophie Primas. Podkreśliła, że Unia Europejska potrzebuje jednolitej odpowiedzi na działania prezydenta Trumpa, który, jak to ujęła, nie ma żadnych granic i myśli, że jest panem świata. Branża lotnicza, farmaceutyczna i alkoholowa to koła napędowe francuskiego eksportu do USA, które prawdopodobnie najbardziej ucierpią na amerykańskich cłach. Francuscy producenci trunków spodziewają się 800 milionów euro strat i wzywają rząd do prowadzenia konstruktywnego dialogu z Amerykanami. Stefan Folzer, Polskie Radio. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że na ukończeniu jest pierwszy pakiet środków zaradczych w odpowiedzi na amerykańskie cła na stal. Będą przygotowywane kolejne odpowiedzi odwetowe, by chronić interesy Unii Europejskiej, powiedziała Ursula von der Leyen. Amerykańskie cła przyniosą światu więcej szkód niż pożytku, uważa wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański. Według niego może dojść do kryzysu gospodarczego. Będzie bardzo duża inflacja w Stanach, bo ceny pójdą w górę. To jest oczywiste. Na pewno wszyscy to odczujemy, ale na końcu tego łańcucha będą konsumenci, więc to my zapłacimy więcej za przedmioty codziennego użytku, które nawet sobie nie zdajemy sprawy, że mają amerykański rodowód. Z kolei premier Donald Tusk napisał, że przyjaźń oznacza partnerstwo. Partnerstwo oznacza rzeczywiste i prawdziwie wzajemne cła. Potrzebne są adekwatne decyzje. Jutro lub pojutrze będzie informacja, czy woda w Otwocku może być wykorzystywana na cele sanitarne, poinformował prezydent tego miasta. Zarówno tam, jak i w Karczewie na Mazowszu po awarii wodociągu woda jest niezdatna do picia i celów sanitarnych. Wojska Obrony Terytorialnej pomagają przy dystrybucji wody pitnej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma dostarczyć mieszkańcom łącznie 45 tysięcy litrów wody do picia, a także środki dezynfekujące. Policjant z Bytowa na Pomorzu odpowie przed sądem za wystawianie fałszywych mandatów. Grzegorz P., podszywając się pod pracownika Inspekcji Transportu Drogowego, wystawiał fikcyjne mandaty z numerem konta jego kolegi. To jednak nie jedyne przestępstwo, jakie się dopuścił. Przedstawiono mu w sumie 29 zarzutów. 5 z nich dotyczy wyłudzenia płatności mandatów karnych na łączną kwotę 1200 zł. 18 zarzutów dotyczy usiłowania wyłudzenia płatności mandatów karnych na łączną kwotę 4700 zł. 4 zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w związku z pozyskiwaniem danych osobowych z policyjnego systemu informatycznego. Mówił Paweł Wnuk ze słupskiej prokuratury. Grzegorz P. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś piękny dzień przed nami, w całej Polsce dużo słońca, więcej chmur tylko w Bieszczadach, ale synoptycy nie przewidują tam opadów. Od 12 stopni na Podhalu do 14 nad Zatoką Gdańską i 18 na Mazowszu i Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi. Nadal tutaj jesteśmy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje. Ania Lalka, która ją wydaje. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem jeszcze do południa. What I am? Takie pytanie od Eddie Brickell and the New Bohemians dzisiaj na rozpoczęcie. Kiedyś bardzo ładną wersję tej piosenki nagrał Krzysztof Zalewski, jeszcze jako Zalew chyba. Polecam w wolnej chwili sprawdzić, a na razie polecam zostać z Trójką, bo przed nami jeszcze 2 godziny spotkania w audycji Dobrego Dnia. Co się będzie działo po 11? Tego na razie nie zdradzam. Mogę tylko powiedzieć, że przez najbliższą godzinę będziemy między innymi słuchać naszej płyty tygodnia, to już za moment, poznawać kolejne ciekawe historie kobiet w cyklu Brakująca połowa dziejów, a kwadrans przed 12, przed 11, przepraszam, słów kilka o pewnej filmowej produkcji, która pojawi się w polskich kinach 9 maja. Na razie jednak ta obiecana płyta tygodnia Mumford & Sons i Rushmere. And all my doubt and all my weakness, can you lead? I fall behind, but like you promise, you wait for me. And I feel a spirit moving me again. I know it's the same spirit that still moves in you. I don't know how it took so long to shed this skin, live under the shadow of your wings. You are all I want. You're all I need. I'll find peace beneath the shadow of your wings. I'm still afraid. I said too much or not enough. You'd only see the ghost still rising, a broken touch. But walking through the valley was what brought me here. I knew I would never make it on my own. And I don't know how it took so long to shed this skin, live under the shadow of your wings. You are all I want. You're all I need. And I'll find peace beneath the shadow of your wings. Thank you. piąty album studyjny grupy Mumford & Sons, Rushmere. Tytuł, który jest symbolem powrotu do korzeni, nawiązuje do miejsca, w którym muzycy spotkali się po raz pierwszy. Czy te brzmienia, takie jak z tych pierwszych płyt, można na tym albumie usłyszeć? No, w dużej mierze tak, chociaż słychać też, że muzycy się zmieniali przez te lata i łapali doświadczenia również w solowych projektach. Za nami Malibu, który otwiera album Rushmere. Jest to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. No to teraz coś nieco starszego. Rok 2011, Ostra i Lose It. Mam kilka osobistych wspomnień związanych z tym utworem. Tuż po maturze śmigamy samochodem z otwartą szybą, z otwartymi szybami właściwie wszędzie, a w słuchawkach właśnie ten utwór. Polecam słuchać z takim obrazkiem w głowie. Ostra i Lose It. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Martini Polis i Błękit. Błękit, który jest początkiem ich podróży w przestrzeń kosmiczną i początkiem płyty Powrót z Gwiazd. Patronujemy tej płycie jako trójka, jutro jej oficjalna premiera, a zespół Martini Polis zawita do trójki właśnie i o historii powstania płyty opowie na naszej antenie. A to wszystko się wydarzy w audycji Nowe w piątek, na którą już Państwa zapraszam, między 10 a 12. Wieść niesie, że poza Martini Polis pojawi się także nowy utwór Darii ze Śląska, nowa płyta Jordana Rakei czy Black Country New Road. Na razie tyle mogę zdradzić. Reszta pozostaje tajemnicą. A w temacie nowości pozostając, teraz Sommer przed nami i Undressed, a już za moment brakująca połowa dziejów Anny Kowalczyk. You.

niezaprzeczalny fakt, że to kobiety rodzą kolejnych ludzi, a to jest właśnie istota ewolucji. To dosłownie jest ten silnik postępu ludzkości jako gatunku. Pomijanie kobiecego aspektu historii ewolucji jest więc zupełnie przedziwne z punktu widzenia biologii. From an evolutionary biologist point of view. Rozprawiasz się też ze stereotypem płci mózgu, który do dzisiaj trzyma się bardzo mocno. There's this stereotype of female brains as more fragile, more flighty, more moody, certainly less good at math, all the things, right? Our poor, poor, fragile female brains, which goes back to this very old idea of hysteria that somehow our wombs moved around in our body and choked our brains and that's what made us dumb. Istnieje stereotyp kobiecego mózgu jako tego bardziej delikatnego, lekkomyślnego i humorzastego oraz zdecydowanie gorszego z matmy. Och, nasze biedne kobiece mózgi. Sięga on aż do bardzo starej teorii histerii, która mówiła, że jakimś cudem macica przemieszcza się w ciele kobiety, dusi nasze mózgi i to dlatego jesteśmy głupsze. Jakimś cudem, choć żaden poważny naukowiec nie wierzy już w takie głupoty, echa tego mitu trzymają się mocno. Dlatego musiałam dokopać się do jego naukowych korzeni, sprawdzić, czy coś jest na rzeczy. I nie znalazłam absolutnie żadnych badań potwierdzających, że pacjentki są bardziej emocjonalne niż pacjenci. W obszarze zdrowia psychicznego niektóre kobiety i niektórzy mężczyźni są bardziej podatni na pewne typy zaburzeń. U kobiet częściej diagnozuje się depresję, a u mężczyzn rzadziej zaburzenia lękowe. Ale jeśli chodzi o matmę, mój Boże, nie ma żadnych dowodów na to, że męskie mózgi są z natury lepsze w tej dziedzinie. Jest jeden drobiazg w obszarze tak zwanej logiki przestrzennej, w którym mężczyźni wydają się być nieco lepsi, a właściwie szybsi. Kiedy każesz ludziom wyobrazić sobie pudełko i obracać je w myślach, a potem odpowiadać na pytania o nie, mężczyźni odpowiedzą na te pytania nieco szybciej. Nie dokładniej, ciut szybciej. Ale jeśli dasz osobom badanym nieco więcej czasu, wystarczy 30 dodatkowych sekund, kobiety będą odpowiadały równie dobrze. I to tyle. Różnic i dowodów na to, że kobiety są rzekomo gorsze z matematyki. Coraz więcej kobiet na całym świecie kończy zaawansowane studia ścisłe, a potem się z nich doktoryzuje. Główną przeszkodą dla kariery kobiet w STEM nie są zatem ich mózgi, ale seksizm i systemowa dyskryminacja przy zatrudnianiu i awansach. Absolutely. Where the threshold is in terms of women being less present in STEM careers is at the point of hiring. And it seems to be much more to do with sexism than the actual qualifications of the candidates. Uważasz również, że to w większym stopniu kobietom zawdzięczamy kolejny wielki wynalazek ludzkości, czyli język. Language is something that is unique to human beings. We have recursive grammar, we have this kind of magic trick that lets me talk to a woman in Poland. Język jest unikalny dla gatunku ludzkiego. Mamy gramatykę rekurencyjną, która pozwala mi na przykład rozmawiać z osobą, która właśnie znajduje się w Polsce, przez internet. Swoją drogą, internetu też by nie było bez języka. Wszystkie nasze największe osiągnięcia technologiczne są blisko związane z faktem, że nie musimy znajdować się w jednym pokoju, żeby się od siebie uczyć. Potrafimy przekazywać wiedzę międzypokoleniową, ponieważ umiemy sobie o niej opowiadać, a nie tylko pokazywać. Wyszliśmy poza schemat małpiego naśladownictwa, bo umiemy mówić i to jest nadzwyczajne. I tutaj wszyscy, bez względu na płeć, używamy i wytwarzamy języki. Ale prawdą jest też, że zarówno dawniej, jak i dzisiaj, większość komunikacji w okresie, w którym ludzkie dziecko uczy się języka, kiedy rozwija się jego mózg i zdolność mówienia, odbywa się między matką a dzieckiem. Zatem w tym krytycznym momencie nauki języka, to przeważnie matka jest jego kluczową nauczycielką, która pokazuje, jak złamać ten kod i zacząć się porozumiewać z innymi. Dotychczas w lingwistyce lekceważono kluczową rolę diady matka-dziecko i moim zdaniem było to wielkie przeoczenie. Dużo powiedziano o instynkcie języka, który faktycznie mamy, bo nasze mózgi są głodne i gotowe do nauki języka i Steven Pinker ma tu całkowitą rację, ale dotąd pomijano rolę tych, które jako pierwsze uczą obsługi języka. Dopiero teraz odkrywamy, jak istotna jest ta wczesna komunikacja dla faktu, że język wyewoluował i przetrwał. Ciąg dalszy rozmowy Anny Kowalczyk z Kat Bohanon, a tam zaskakujące odpowiedzi na pytanie, kto lepiej słyszy, kobiety czy mężczyźni, oraz co jest największym wynalazkiem ludzkości. Podpowiedź nie koło i nie penicylina znajdą Państwo na stronie podcastów Trójki w zakładce Brakująca połowa dziejów. Faza Delta i hej, to przed nami. czarną dźwięk, zbiec jak tchórz. Fazy delta, cichą otchłań spaść. Od tych rąk, od tych ust, obojętnych tu na jawie spać. Przespać rok, siedem lat, krasnoludy, końce świata śnić. Bo tu nic, tylko śmierć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give you swollen eyes, but what?